jazdę testową. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 października, jest 8. Małgorzata Maligorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie zawieszony do poniedziałku strajk w Locie, tragiczny wypadek w rybnickiej kopalni Jankowice. Zginął tam górnik. I 12 listopada pod znakiem zapytania, wciąż nie wiadomo, czy będzie wolny i dla kogo. Poniedziałek dalszy ciąg rozmów zarządu PLL-LOT ze związkowcami. Wczorajsze spotkanie trwało 7 godzin i zakończyło się o 3 nad ranem wstępnym porozumieniem. Związkowcy zdecydowali się przerwać do poniedziałku trwający 10 dni strajk, bo zarząd zgodził się spełnić dwa najważniejsze złożone przez nich postulaty, jakie mówi rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Pani Monika Żelazik wraca do firmy. 67 osób zwolnionych w miniony poniedziałek wraca do pracy. Negocjacje będą kontynuowane w poniedziałek, zapowiada mecenas Piotr Wujec, główny negocjator strony związkowej. Strony spotkają się rano w poniedziałek 29 października 2018 roku o godzinie 8:00 w siedzibie PLL-LOT S.A. Związkowcy poinformowali, że dziś przed siedzibą LOT-u odbędzie się zaplanowana na 11 pikieta. To ma być pikieta w obronie praw pracowniczych. Przypomnijmy, strajk zaczął się od zwolnienia szefowej personelu pokładowego i lotniczego Moniki Żelazik. Później prezes PLL-LOT Rafał Milczarski zwolnił dyscyplinarnie za strajk 67 osób. Jednym z żądań protestujących była dymisja prezesa. Z powodu strajku każdego dnia były odwoływane połączenia lotnicze, głównie europejskie. Straty firmy idą w miliony. W kopalni Jankowice w Rybniku zginął w nocy górnik, informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Na razie nieznane są okoliczności tego wypadku. Wolne 12 listopada, wciąż pod znakiem zapytania. Ustawa o poświątecznym dniu wolnym od pracy wraca z poprawkami z Senatu do Sejmu. Posłowie mają się nią zająć na posiedzeniu rozpoczynającym się 7 listopada. Jedna z poprawek przewiduje, że 12 będzie wolny dla pracowników handlu. Odrzucono poprawkę, by w ten dzień wolny miała też służba zdrowia. Za przedłużeniem świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości do poniedziałku włącznie głosowała większość senackiego klubu PiS. Między innymi marszałek Izby Stanisław Karczewski, który chwalił decyzję o niehandlowym charakterze tego dnia. Jeśli chodzi o decyzję klubu, to raczej byliśmy tutaj zgodni, że tak, że to jest setna rocznica wyjątkowa i ten dzień należy się Polkom i Polakom. Przeciwny był Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu z ramienia PO, który pytał o różnice w podejściu do różnych grup zawodowych pracujących tego dnia. Ale właśnie dlaczego? No, dlaczego pracownicy handlu mają święta, a służba zdrowia już nie będzie miała święta? To jest sprzeczna zasada równości. Proponuję nie chorować. Podpowiadał z kolei senator niezrzeszony Marek Borowski, który od głosu się wstrzymał. Michał Fadusio, Polskie Radio. Agnieszka Dudzińska nie będzie jednak rzecznikiem praw dziecka, nie przyjmie kolejnej propozycji kandydowania na urząd rzecznika, zapowiada zgłoszona przez PiS i poparta przez Sejm kandydatka. Nie zgodził się na nią Senat, co zdecydowało o negatywnej opinii senackiej większości. Marszałek Izby Stanisław Karczewski nie chciał o tym mówić. Dyskutowaliśmy i tak opowiedzieliśmy decyzję. Nie przekonała nas pani kandydatka i taka jest decyzja Senatu. Jestem zupełnie zaskoczony, przyznał po głosowaniu senator niezrzeszony Marek Borowski. Pani Dudzińska nie jest bohaterką mojej pieśni, ale zaprezentowała szereg dość zdroworozsądkowych poglądów. Dlatego ja wstrzymałem się od głosowania. Agnieszka Dudzińska miała zastąpić Marka Michalaka, którego kadencja skończyła się w sierpniu. W poniedziałek stanie przed sądem w Miami mężczyzna podejrzany o wysyłanie przesyłek z bombami do krytyków prezydenta Donalda Trumpa. Cesare Sayoko usłyszał 5 zarzutów, grozi mu 48 lat więzienia. Ujęto go, gdy siedział w furgonetce oklejonej podobiznami Donalda Trumpa i jego politycznych przeciwników. Służby poinformowały, że Cesare Sayoko ma bogatą przeszłość kryminalną. 16 lat temu także odpowiadał w sprawie związanej z materiałami wybuchowymi. Zdaniem szefa FBI Chrisa Reya, mimo że żadna z wysłanych ostatnio przesyłek nie eksplodowała, ich zawartość jest groźna. Każda z nich składała się z rury PCV, małego zegara, baterii, przewodów i materiału energetycznego, który może wybuchnąć pod wpływem ciepła, wstrząsów lub tarcia. Nie są to atrapy, powiedział Chris Rey. Śledczy ujawnili, że dotychczas przechwycono 13 przesyłek wysłanych do środowiska demokratów. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Uczestnikom synodu w Watykanie pozostało jeszcze tylko przegłosowanie dokumentu końcowego i stanie się to dziś. Jak się oczekuje, będzie on dotyczył zmian w kościele, ale także problemu skandali pedofilskich i mniejszości seksualnych. Uczestnicy synodu powtarzali, że młodzież oczekuje w kościele zmian. Członek polskiej delegacji, metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś uważa, że sam synod niewiele zmieni. zmieni się o tyle, o ile my to, co tu jest nauczaniem na synodzie i co będzie napisane przez Franciszka, zastosujemy tak naprawdę u siebie w lokalnych kościołach, bo tak to synod nic nie zmieni. Na podstawie dokumentu papież ogłosi adhortację apostolską, która stanie się częścią nauczania Kościoła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Fusiarz. Legia ratuje remis z Jagiellonią w jednej z ostatnich akcji meczu. Piłkarze Ricardo Sapinto nie mieli wczoraj łatwego zadania. Przegrywali już od pierwszej minuty po trafieniu Iwana Runie, ale nie poddali się i przez większość spotkania to właśnie oni atakowali. Zawodnikiem, który w 89 minucie uratował legionistom punkt, był 18-letni Sandro Kulenowicz, ale szanse na wyrównanie mieli dużo wcześniej, chociażby Carlitos czy Sebastian Szymański. Straciliśmy bardzo szybko bramkę i trochę to nam utrudniło wygranie spotkania, bo potem Jagiellonia bardzo dobrze się broniła i mieliśmy ciężko dostać się do bramki, ale byliśmy cierpliwi i wiedzieliśmy, że sytuacje będą. Fajnie, że wpadło w ostatniej minucie. Widać, że ta drużyna idzie do góry, walczy do samego końca i nigdy nie odpuszcza i chcieliśmy zwyciężyć. Na chęciach nie zatrzymał się Śląsk Wrocław, który rozbił wczoraj Miedź aż 5-0. Autorem dwóch goli był Marcin Robak. Początek meczu w naszym wykonaniu był bardzo udany, bo już po 15 minutach prowadziliśmy 2-0, więc widzieliśmy, że gra nam się dzisiaj dobrze, stworzyliśmy sobie sytuację, a przede wszystkim je wykorzystaliśmy i widzieliśmy, że tutaj na Miedzie nie będzie łatwo, ale cieszymy się, że wygraliśmy to spotkanie. Wyszło tak, że aż 5-0, ale to my byliśmy dzisiaj w dobrej dyspozycji, dlatego cieszę się, że tutaj na stadionie w Legnicy wygraliśmy tak wysoko. Tyle o piłce, a tenisowe WTA Finals już coraz bliżej końca. W dzisiejszych półfinałach Amerykanka Sloane Stephens zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową, a Holenderka Kiki Bertens z Ukrainką Eliną Świtoliną. Była tenisistka Joanna Sakowicz-Kostecka przyznaje, że teraz, cytując klasyka, zadecydują detale. Chyba nikt nie myśli na tym etapie o zmęczeniu. Po prostu już każdy będzie darł do końca. Już trzeba dać po prostu, tak jak na finiszu, swoje maksymalne siły. Na pewno to, co się wydarzyło przez ostatnie 10 miesięcy, to, co zagrały zawodniczki, to, co trenowały, gdzieś tam się odkłada, więc to się prędzej czy później ujawni. Natomiast kwestia jest tylko nastawienia mentalnego i pokonywania tych barier we własnej głowie, bo teraz to już tylko to będzie miało największe znaczenie, która pokona ból. Jako pierwsze na kort wyjdą dziś Bertens i Świtolina, już o 10:00. Obiecałem Państwu, że w serwisie po 8:00 pojawią się rajdy. Ott Tanak prowadzi po 7 odcinkach specjalnych rajdu Katalonii, 12 rundy samochodowych Mistrzostw Świata. Estończyk wyprzedza Hiszpana Daniego Sordo i Brytyjczyka Elfina Iwansa. W Hiszpanii jedą też Polacy, 6 w WRC2 jest Kajetan Kajetanowicz. Naprawdę dobry, szutrowy dzień za nami. Szybka jazda na drugiej pętli, mniej problemów z hamulcami, w zasadzie tylko kosmetyczne, więc auto naprawdę dało radę. My też, więc bardzo duży pozytyw. Ścigamy się z szybkimi chłopakami, nieźli z nich harcerze. Przyjemna jazda, jutro asfaltowy dzień, zapowiada się mokry. Czy będzie równie szybki? Zobaczymy. Nie powiodło się wczoraj Łukaszowi Pieniążkowi. Polak wypadł z trasy na 3 odcinku specjalnym i nie dotarł do mety. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Jednostajne opady deszczu dziś na południu kraju, przelotne na północy i w dzielnicach centralnych. Na Pomorzu popada deszcz ze śniegiem, na wybrzeżu wschodnim zagrzmi. Poza tym na zmianę słońca i chmury. Od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 11 w centrum i 14 na krańcach Podkarpacia i Małopolski. Wszędzie możliwy porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. Szykuje się zmiana przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu swojego nowego Mercedesa. Skorzystaj z dotychczasowych przepisów i poznaj ofertę atrakcyjnego leasingu, dopóki nie jest za późno. Mercedes-Benz zaprasza. Teraz w Kauflandzie. Dwulitrowy napój Costa w różnych smakach 2,49. Masło polskie ekstra od Mlekowity 4,75. Kaufland na dobry tydzień.

of pain. Love or ever, love or ever, nothing can bring them back again. Charles Aznavour, La Bohème, a w studiu znakomity aktor teatralny, filmowy, pedagog, pan Wojciech Przoniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to było? Nie liczyło się nic, malowałem pasjami, szkicując twoją pierś, łagodny bioder łuk, jakie to piękne. Pomiędzy sztalugami, a gdy wstawał już świt, starczał nam kawy łyk, La Bohème. Byliśmy wolni tak jak wiatr. Kiedy pan był ostatnio wolny jak wiatr? Ja się staram, jestem wolny jak wietrzyk, ale czuję się wolny. Znaczy, mam trudny charakter, bo nie chodzę w zaprzęgu i nie umiem chodzić w zaprzęgu. A wyobraża pan sobie grać wielkie role, iść niezależnie swoją ścieżką, jaką pan podąża od wielu lat, i iść w zaprzęgu? No, wie pani, teatr to jest u podstawy swojej, u źródła, to jest rodzina. Wie pani, ja kocham dlatego cyrk. Ja bym miał dzisiaj zaczynał z tym moim stosunkiem do życia, no to w cyrku. Cyrkowcem chciałby kocham pan być? Kocham cyrk. Ale co by tam chciał robić w tym cyrku? Nie wiem. Klaun dla mnie jest taką centralną, ale może bym robił różne inne rzeczy. Natomiast ta atmosfera tego cyrku. Z jednej strony są cały czas razem rodzina, a z drugiej strony jest świat cały. Tam cyrk jest takim dla mnie symbolem trzymania się istoty. Razem jesteśmy, a zwiedzamy świat. Nie mieszkamy w bloku, nie mieszkamy w kamienicy, nie mieszkamy, ruszamy się. A wie pan, to jest też wolność, synonim wolności, od której zaczęliśmy, ale także takiego pójścia jednak pod prąd, bo to nie jest standardowe życie, to nie jest życie w zaprzęgu. Ja nie lubię standardów, wie pani, po prostu mi to jest opcja, może dlatego jestem szczęśliwy, że tyle lat temu, podejmując niełatwą decyzję, żeby pójść do teatru, zostać aktorem, cieszę się, że się nie pomyliłem, przynajmniej z mojego punktu widzenia, że to mi daje niesamowitą satysfakcję. Nie jestem zawodowym aktorem i nie uznaję się za zawodowego aktora. A to bardzo aktora. Ładne, to jakby pan mógł uzasadnić, bo to rzeczywiście jest coś więcej. Wie pani, co ja nie uznaję więcej. Zawodu, bo czy poeta to jest zawód, nie. Czy ksiądz to jest zawód? Nie powinien znam, być. Znam takich. Tak. Czy malarz to jest zawód? Ale wie pan, jak się pracuje na duszy, na otwartym sercu, a artysta prawdziwy pracuje na otwartym sercu, bo pracuje na swoich emocjach. Absolutnie. To bardzo trudno ująć to w ramki jakiegokolwiek zawodu. No ale wie pani, zawód to jest od godziny do godziny. Właśnie. I na przykład znam lekarzy, którzy pomimo, że to jest zawód, nie są w środku zawodowymi, bo tak. To jest ich pasja. W sztuce nie wyobrażam sobie, przynajmniej ja, bycia aktorem bez pasji. Mnie to fascynuje. Ja dlatego nie jestem na etacie, bo ja bym musiał chodzić do pracy. Ja nie chodzę do pracy. Mam szansę, okazję próbować coś zrobić z tym i to jest moje, bym zabiera to 24 godziny na 24 godziny. Mm. Nie przestaję myśleć o tym. Ja jestem aktorem od rana do wieczora, jeżeli miałbym tak powiedzieć. Patrzę na świat, może też jako aktor patrzę na ludzi. I potem to wszystko we mnie w jakiś sposób, nie wiem jak to powiedzieć, pracuje, czy w tych rolach moich... Oddaje pan to po prostu próbuję siebie. Próbuję to oddać, o, tak bym powiedział. Ale to nie jest wietrzyk, to jest ogromny wiatr wolności. No jest. No przyznaję, że... Huragan, momenty naprawdę wietrzyk. Prawdziwej wolności. Tak, ale wie pan, zaimponowało mi bardzo to, w jaki sposób pan dochodził do tego aktorstwa, bo jaką siłę ducha trzeba mieć, żeby wylecieć z egzaminu. No bo tak się stało przecież. Jako młody chłopak włożył pan jeszcze tę głowę w te drzwi i krzyknął im niecenzuralnie. Co pan im powiedział, tej komisji, która powiedziała, że tak, nie ma dykcji, nie ma wyglądu? Co tam jeszcze, wrażliwości? Brak wrażliwości, błędy w wymowie. I pani, dzisiaj się zastanawiam jako dojrzały człowiek, dlaczego ja to zrobiłem. Wie pani, miałem takie poczucie i tego nie zmieniłem, że nie zostałem wysłuchany. O. I jak mi powiedzieli, że to jest tak. Uważam, że nieprawda, że mam wadę w wymowie, bo już w teatrze studenckim grałem, no nikt nie uważał, że nie mam wrażliwości. Uważałam się za chłopca wrażliwego. Pisywałem wiersze z Tadeuszem Różewiczem, rozmawialiśmy, sam robiłem teatr poezji, teatr studencki i tak dalej. Więc uważam, że jakąś wrażliwość mam. Teraz drugie, jeszcze brak warunków zewnętrznych. No ja nie uważałam się za bożyszcze, nie uważałam się, w ogóle się nie zastanawiałem. Byłem ładnym chłopcem młodym, ani nie byłem jakiś zdeformowany, więc mówienie o warunkach moich, to też... Tak. Ja przyszedłem jakieś takie blondyny w szary, no i nie zwrócili na mnie uwagi, ja nie miałem 2 metrów i tak dalej. I myślę, że to, potem zresztą rektorowi Kreczmarowi to powiedziałem, strasznie się zdziwił. No ale wie pani co, dzięki temu, i jestem wdzięczny za ten epizod mojego życia, dlatego, że jeżeli człowiek zostanie pokonany i nie przerobi tego w sobie tego, to z tym pokonaniem zostaje do końca życia. Jeżeli zwycięży, jeżeli coś pokona, to nabiera do siebie, co jest niezwykle istotne w życiu, zaufania. Są ludzie, których ja widzę, których spotykam, wycofanych, bo ktoś może na początku drogi go pokonał. Nie się poszli jakby dalej. Poddał, nie przezwyciężył. Nie tego. Poszedł dalej. Pani, dlaczego ja krzyknąłem? Dlaczego dalej? Dlatego, że ja zwyciężyłem tym, że pojechałem i powiedziałem, możecie sobie mówić. Czyli nie miałem poczucia jako chłopak klęski. Tak. I poczucie klęski jest rzeczą bardzo trudną. Człowieka można złamać tym, a można tego człowieka wzmocnić. Jak? To są już inne sprawy, bardzo skomplikowane, ale odpowiadam pani na to pytanie, co to dla mnie znaczyło. Dla mnie to znaczyło i pojechałem i zostałem aktorem. Jeżeli bym doszedł do wniosku, że to nie jest to, z jakiegokolwiek punktu widzenia, czy to mi się znudzi, czy przestanie interesować, to bym to porzucił. Człowiek tylko musi umrzeć, a reszta wszystko jest otwarte. Do zrobienia. Tylko wszystko zależy od niego. Spod jakiego pan jest znaku zodiaku? Jestem bykiem, tak. No niestety taki... A niestety? Proszę. Niestety? Czasem niestety, bo byka łatwo widzę na arenie tych dwóch matadorów po to, żeby zwyciężył toreador, nakuwają mu kark i on wtedy pochyla głowę. Ta głowa mu opada z tej siły jego podniesionej głowy z rogami, kiedy on atakuje i on opuszcza głowę i wtedy go łatwiej zabić. To jest taki słaby punkt, wie pani. A gdzie jest ten słaby punkt u pana? To są różne, no są różne, nie wiem, ja myślę, zdrada, nielojalność, o. Konformizm. Jestem, to przyznaję, często radykalny i to nie jest dobrze. To nie jest wygodne, to nie jest komfortowe, to potrafi powodować różne konflikty, szczególnie na przykład w teatrze. Jestem niecierpliwy i to są moją taką słabością, a z drugiej strony nie mam tak jak byk, walczę. Nie uważam, że życie ma być gładkie, okrągłe, miłe. Takiego życia nie ma, to jest wszystko fałsz. To my to widzimy w kolorowych pismach, to są właśnie te, czego nienawidzę zresztą. Ja wolę gorzką, ale prawdę. Jakoś staram się żyć harmonijnie ze sobą. Ale wie pan, że tylko człowiek autentyczny, żyjący w prawdzie ze sobą, jest w stanie pociągnąć za sobą ludzi. Te inne pociągnięcia za sobą ludzi, nieautentyczne, mają krótkie nogi, są na krótką metę. To prawda. No, a te prawdziwe to, są prawdziwymi widać, historiami. Ludzie nie tak. wiedzą, ludzie nie wszyscy sobie przecież wypowiadają i potrafią sobie powiedzieć słowami, co się we mnie dzieje, co się dzieje w drugim człowieku. No to wymaga odwagi także, stanięcia ale też języka. Ze sobą musi w prawdzie. Się nauczyć rozumieć siebie i innych. To jest taka podstawa. Nauczyć się mówić, co to jest. To jest trudna. Znaczy posłuchać siebie przede wszystkim, słuchać prawda? To. Pierwsze zacząć słuchać siebie, no ale potem siebie, nazywać tak. to. Potrafić nazwać to, co się dzieje. Ludzie sobie słuchają, płaczą, cierpią, piją, biją żony, dlatego, że nie potrafią załatwić tego problemu sobie. Mądrzy ludzie nazywają to prawami życia. Ile w panu uroku osobistego? We mnie? A nie wiem, pani, nie, na tym się nie zastanawiam. Nie. Nikt panu nie mówi, że ma pan urok osobisty? No czasem mówię, ale to wie pani, to wie pani, a co mi to, jako, co mi to, że tak powiem, to bardzo mi miło, bo to no właśnie nie miło, mogę, no to jest też ważne, to żeby jest miłe, było tak. miło tak. człowiekowi na swój własny temat, prawda? Naturalnie, bo ale byk to... ma tony uroku osobistego. Także, więc jak już tak skanujemy ten znak zodiaku, to chociażby z tego racjonalnego, mniej czy bardziej, bo to w gwiazdach czytamy, powodu, no to ten urok jest chyba. Ale ja też pani nie za bardzo myślę o sobie, ale staram się zapominać o sobie. Mówię swoim studentom, że być aktorem trzeba zapomnieć o sobie i wtedy dopiero można zacząć tworzyć sztukę aktorską. Zapomnieć o sobie, ale czerpać ze swoich doświadczeń, prawda? Bo inaczej się przecież nie da. Nie może inaczej. Ja nie jestem na pierwszym miejscu, a wydawałoby się, kiedyś tak mówiono, coś takiego, jak widzisz na ulicy, że to aktor, to jest na pewno zły aktor. Mówi pan o ego w tym momencie, tak? No, egocentryczni, wielu ludzie egocentryczni, czy skupieni na sobie. To jest nieprawda. To koniec drogi, prawda? Nic głębszego z tego nie może wyniknąć, bo to rzeczywiście nie miało specjalnej wartości. Panie Wojciechu, czy to prawdą jest, że w wieku chyba 13 lat położył się pan na tych torach kolejowych? Tak, no prawda. Że pociąg przejechał obok? No oczywiście, no to właśnie te trudne momenty, nawet powiedziałbym bardzo trudne, tragiczne w moim życiu, które przeżywałem, ale powiem pani jedno. Ja dziękuję życiu, losowi, czy Panu Bogu, że dał mi tak niezwykły, to jest próba, wie pani. Pani mnie zapytała, jak z tym egzaminem, że ktoś inny na moim miejscu by wyszedł i już nigdy nie pomyślał o aktorstwie. Ale być może te próby moje, te takie sprawdziany, nie wiem jak to nazwać, dały mi taką, że wyszedłem z tego sam. Muszę to podkreślić, bo zawsze bym od bardzo młodego wieku, kiedy ojciec mi umarł i byłem sam najsamotniejszym człowiekiem na świecie, sam dochodziłem do tego, że to tak nie mogę żyć, że to nie jest moje. No dobrze, ale przecież gdyby pociąg przejechał po torach obok, to ja bym, tak, byśmy teraz, tylko nie rozmawiali, nie byłoby pana po prostu. Potem był jeszcze słup jakiś, jakieś próby samobójcze. Uparty byłem w tej decyzji. Tak, ale też ktoś pana odgonił, to nie są przypadki, mam wrażenie. No nie, bo potem już, jak wie pani, trzeba być upartym, ale do pewnego momentu. A kiedy przeżył pan taki moment, kiedy zorientował się pan, kurczę, nie, ja jednak chcę żyć, ja jednak podejmę to wyzwanie. Nie, pomyślałem sobie po prostu bardzo precyzyjnie, że skoro dwa razy mi się nie udało, to znaczy mam żyć. O, tak bym to mówił. Ale pan był tak młody wtedy. Pan miał 13 zaledwie lat. Z takiego domu fenomenalnego, gdzie mama ubierała panu pod kolanówki białe, krótkie spodenki, prowadziła do teatru, do opery. Ja sobie wyobrażam, że to dzieciństwo było takie piękne, takie mądre. No ale to skończyło się, to dzieciństwo piękne. Tak, było. Miałem wielką w tych trudnych, bardzo ciężkich warunkach stalinowskich na Śląsku, wyrzuceniu z Lwowa. Rzeczywiście muszę przyznać, ten dom mój, ja kocham dom. Dla mnie dom jest najważniejszy. Ja do domu ciągnę. Ja jestem w teatrze, ale może dlatego ten cyrk dla mnie jest ważny, bo dla mnie dom jest najważniejszy. Dom, ja po prostu kocham dom. A dom to ludzie? Moja żona i moja rodzina. I wie pani, jestem pełny sprzeczności, bo kocham z jednej strony świat i mam takie możliwości. Mieszkam w Paryżu, w cudownym miejscu. Mieszkam w Warszawie, w cudownym miejscu. Jeżdżę, ale ten dom jest dla mnie w ogóle bazą. A z drugiej strony lubię strasznie się ruszać. Daj mi to przynajmniej, zmusza mnie do zmienności. Ale z drugiej strony ta sama kobieta od niemal 40 lat. Ta sama żona od niemal 40 lat. No, wie pani, no tak się to złożyło. Pan tak. Kiedyś mówił na samym początku tej drogi, bylem tylko nie musiał żenić się żony kilka razy. Tak. Bo widziałem. Moja matka nie była szczęśliwa. Była młodziutka, wyszła za mojego ojca. Mój ojciec był bardzo zresztą porządnym człowiekiem, spokojnym i tak dalej. Niedopasowany. Mój ojciec był asystentem na Politechnice Lwowskiej, a potem jak tu przyjechał, był dyrektorem Biblioteki Politechniki Lwowskiej. A fabryka sadzy? Też a był dyrektorem, tak, dyrektorem fabryki sadzy. Ale go wyrzucili, bo nie chciał się do partii zapisać. To był ten moment, kiedy tato chciał zakończyć swoje życie? No myślę tak, wie pani, dzisiaj to by żył, dlatego że są bypassy, są lekarstwa, przez medycyna miał wysokie ciśnienie, martwił się wszystkim, a myślę, że umarł z tęsknoty ale za Lwowem. Ale chciał targnąć się na swoje życie też, tak? Tak go załamali. Miał wylew, ale głównie to był młodym człowiekiem, 64 lata, co to jest? Ja pamiętam ojca smutnego, smutny był, bo tęsknił strasznie za Lwowem. To go załatwiło. Marzył o domku. No i kupił piękne tereny na Wysokim Zamku w Lwowie. Budowa miała się rozpocząć 1 września 1939 roku. No ja sobie nawet tego nie mogę wyobrazić. Pan urodził się we Lwowie? Tak. Czy pan pamięta? Bo pan miał ile? 4 latka, tak? Nie pamiętam, ale oczywiście wszystko wiem, gdzie moi rodzice mieszkali. Ale samą podróż, bo ja wiem, że w ramach repatriacji, tak? Wywożono państwa w bydlęcych wagonach. Podróż trwała strasznie długo. Czy jakiś skan w tej kilkuletniej główce pojawia się? Jakieś wspomnienie? No pamiętam dokładnie ten wagon, to wszystko, te kozę, piecyk, no cieplutko w czapeczce, mały tam chroniony. To dla mnie nie było, to nie był żaden mój... To nie była trauma? To nie. Ale pamięta pan, jak jechało takie, się, tak, jechało, tak, pamiętam, jechało. Przynajmniej mam takie zdjęcie w mózgu tego wagonu bydlęcego, zatrzymywany się tego, tam wychodzą i takie... Pamiętam. Potem spirytus, tak? Oni biegali. Tak, chyba, biegali dla maszynisty, bo powiedział, że jak nie zostanie tam ileś litrów spirytusu, to nie jedzie to dalej. Nie jedzie dalej. W końcu trafiliście do Gliwic, do kamienicy. Czym pachniał pana rodzinny dom? Bo te zapachy, smaki, to chyba ważna kwestia. To jest moje życie. Ja kocham dom, bo kocham zapach kuchni, kocham jesień, kiedy się, proszę pani, kisiło kapustę, kiedy jeszcze ze Lwowa przychodził pan inżynier Kozak, bo taka jeszcze to rozpędem taka tradycja była, przychodził, robił mydło. Pan saniarz przychodził i rozbierał króliczki, skórę zdzierał, króliczki, które były w tym ogrodzie. Kisiło się kapustę, ogórki, zapasy na zimę i proszę pani, pamiętam ten zapach tego domu. Moja matka wspaniale gotowała i te zapachy różnych rogalików, nie rogalików, pieca ciepłego, do którego węgiel dzisiaj nie, takiego zapachu nie ma, tak żałuję, że nie mam pieca węglowego, znaczy z jednej strony, z drugiej strony. Prawdziwy zapach. Nie muszę, nie muszę nosić węgla. Coś za coś, tak? Tak. Dla mnie to ciepło rodzinne, to święta oczywiście i to wszystko razem. Ten ogród, w którym się bawiłem, te truskawki, te fasolki, te marcheweczki, te pomidory, zapach prawdziwy, nie było przecież sztucznych nawozów, więc to wszystko mam w pamięci. I dzięki Bogu. Ale pan świetnie gotuje. Co by pan dzisiaj zaserwował nam? Lubi pani ryby? Myślę, czy że... nie za bardzo? Myślę, że dla pana to bym zjadła. Aha. Ja nie jem mięsa, ryby bardzo rzadko. A jem mięso pani je, czy nie? Nie. Wegetarianka czy wyganka? No tak pół na pół. To ja w ogóle nie rozumiem wegaństwa. Natomiast kuchnia jarska jest bardzo, że moja matka zawsze mówiła, bardzo, bardzo, bardzo trudna. Bo kawałeczek mięska to pani usmaży, już jest. Czy tam upieczy. A wegetariańską kuchnię to trzeba zrobić. Na przykład, ale ile roślin gołąbki. Jest na tym świecie? Ile przypraw fenomenalnych? Ile warzyw? Ile owoców? No ale trzeba, to jest bardzo pracochłonna. Nie nakarmi mnie pan. Proszę pani, pani bym przyrządził. Aha. Może jakbym pani przyrządził, to pani by... polubiła rybki, bo zrobiłbym pani mojego tatara albo z łososia, albo z tuńczyka, z oliwą orgon, to jest taka specjalna oliwa w Maroku zbierana, a potem bym a pani... jak smakuje? Jaki to jest posmak? Taki trudno się opowiada przez mikrofon do słuchaczy zapachy czy smaki, ale to takie między orzeszkami. Tak myślałam, że orzechowy posmak. Tak. Wspaniały smak. A na gorąco bym pani zrobił, to się po francusku dodecabillo, czyli plecy dorsza w sosie kaparkowym. Ojej, z ryżem, to jest poezja. Finezyjne danie. Przyznam, że... Może nie na śniadanie, Nie. No ale można by poczekać na to. Tak, w pięknym ogrodzie na przykład. Tak jest, przy lampce tak wina, to dlaczego nie? Tak. Ale wie pan, jak pan opowiadał, że pracował pan w rzeźni i potrafił tak jednym ruchem wyciągnąć polędwiczki świnki, no to bardzo mi się to nie podobało, szczerze mówiąc. No, ale ona już nie żyła. No, to już wszystko, no wszystko jedno było. Nie, bo to myśmy nosili pół tusze z rampy pociągu, który przyjeżdżał do rzeźni. Ciężkie to było, zimne i tak dalej. No i widziałem, że oni sobie tam jedzą pod płotami, w kociołkach takich. A oni mi powiedzieli, że to są polędwiczki. Ja mówię, a skąd wy macie polędwiczki? No mówi, co ty? Masz, pokazywali mi pół tuszę i z tej pół tuszy, to jest polędwiczka pieprzowa malutka. Jak to się robi? I ja to wyrywałem, rzucaliśmy to przez mur, Potem po zakończeniu pracy wychodziliśmy i zbieraliśmy te polędwiczki. Ja przenosiłem do domu, a moja mama nie miała pieniędzy, więc była szczęśliwa, że są polędwiczki wieprzowe. I jaka krew w panu płynie? Ile rodzajów krwi w panu płynie? Ja jestem mieszanka węgiersko-polsko-armeńska. Te trzy na pewno. Ile w panu z dziadka? Z dziadka Węgra. Powiem pani tak, moja łysina. Nikt w mojej rodzinie, mojej bracie, nikt nie jest łysy, tylko ja jestem łysy. Dokładnie tak jak mój dziadek. A co jeszcze zyskałem? Likier cytrynowy pan lubi? No, to lubię, chyba jego receptura, prawda? Tak. Baczewskiego. Tak. Oczywiście, to jest jego. Wszystkie likiery, które są teraz na rynku, to są likiery według przepisu mojego dziadusia. On był chemikiem, kończył w Wiedniu chemię. Był dyrektorem fabryki Baczewskiego we Lwowie. I wszystkie likiery, które dzisiaj na przykład są, to moja matka robiła w domu w Gliwicach w kadencie zapach cytrynówki, pomarańczówki. To są jego przepisy i bardzo, bardzo lubię. Ja w ogóle nie lubię słodyczy, więc tak, ten likier jest tylko dlatego, że to mój dziadek zrobił. Skoro pan mówi o łysej głowie, to teraz powiedzmy o głowie intensywnie rudej. Il prete rosso, rudowłosy ksiądz. Wcielił się pan w tę rolę? No, Vivaldi to jest taki kompozytor jak piramida Cheopsa. Tak. No ta postać jest niesłychana zupełnie w filmie. Niestety nieudanym, ale niesamowicie wspominam to miło, dlatego że to historia Tiepolo, Goldoniego i Vivaldiego. No, w związku z tym, że ja grałem na skrzypce, więc nie miałem problemów z udawaniem, nazwijmy to tak? Tak. Ale wie pani, ja się troszeczkę dalej poszedłem, jeśli chodzi o moje upodobania muzyczne. Tak, ale skoro pan mówi o skrzypcach, to przecież i obój. I werble, zdaje się. No pierwsze werble, bo to najpierw życie werbelki, moje w wojsku, tak. No dobrze, ale wyobrażam sobie minę tego nauczyciela w liceum, kiedy pan po 2 latach grania z ogromnymi osiągnięciami, z dużym talentem powiedział, nie, ja już nie będę grał. Tak z dnia na dzień panu się odwiedziała ta muzyka? Wyobraziłem sobie nagle moje życie jako oboista. To jest niemożliwe. I podjąłem taką decyzję. Wie pani, to trudno mówić, że to była przemyślana decyzja, ale nie była decyzją taką kompletnie, która się narodziła z minuty na minutę. Ale niektórzy mówią, że te pierwsze decyzje wynikające z naszych trzewi to są jedyne słuszne decyzje. I takich decyzji w swoim życiu miał mnóstwo mistrz słowa. Chyba najpotężniejszy w naszym kraju. Pan wybrał jego piosenkę. Tak. Mówi pani o Wojtku Młynarskim. Tak. Wspaniały. I ta wiosna ma zabrzmieć jesienią u nas? No, tak. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie zagraża w rozłąkach, gdy wiosną w rytm naszych marzeń po łąkach, bo brzdąka dziewczyny. Lubcie by nas wiosną, oj lubcie dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w miąższe niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, my wiosną się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już maciejka i czosnek. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Wojciech Młynarski, Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, a w studiu znakomity aktor Wojciech Przoniak. To prawda, że pod pana oknem całowała się Carla Bruni? No, pocałowała Sarkoziego, on ją pocałował. Ale pan patrzył. Proszę? Dyskretnie pan spoglądał. Nie, dyskretnie, bo tam czasem to okno otwarte. Nie, to on mieszka, nic nie ma, nie tego. Ale sąsiadami państwo byli, tak? Tak, jesteśmy. Jesteście, przepraszam bardzo. Nie byliśmy, ja mieszkam dalej. Zmieniły się inne sprawy polityczne, ale no, sąsiedztwo nie. No nie jest prezydentem, ale jest, tak. mamy taką restaurację, bo oni też bardzo często tam albo jadają, albo widzę właściciela, który niesie im na tacy, pyszna. Pani są? Sympatia, ja bardzo lubię Sarkoziego. On nie jest łatwy. Zresztą ja łatwych ludzi się boję. No bo są lateksu. Nieprawdziwi często. On jest po prostu taki, jaki jest, ale ja mam do niego zaufanie. To jest osobowość. Tak. A Carla Bruni podoba się panu? Tak. To nie jest mój rodzaj urody, ale taka jest bardzo wyrazistą, zauważalną, wysoką, bardzo miłą zresztą, robi wrażenie niezwykle miłej osoby, zresztą wszyscy to podkreślają. A pana typ, jeżeli mogę zapytać, typ urody, piękna kobiecego, no ktoś taki rzeczywiście, że pana jest w stanie elektryzować na przykład? Przecież pan gra na scenie z awangardne Romały Wozby pan zagrał, prawda? No to awangardne. Z przepięknymi kobietami. Tak. Była taka uroda, która zrobiła na mnie wrażenie jakby małym chłopcem. Piękna Nancy Houston była. Mm. Wie pani, samo piękno jest piękno. Są piękne kobiety, zgrabne, ale do piękna dochodzi drugie piękno człowieka i to dopiero piękny człowiek to jest piękny pełnia człowiek. Piękna. Tak. A ciocie Locia, Mincia, Filcia, Melcia, to były piękne kobiety? Nie wiem, czy ciocie są piękne, ale ciocie są ciocie. Ciocia Lolcia paliła papierosy, ciocia Mincia była gruba, ciocia Kamcia była też gruba, cioci Filci nie znałem. No ciocie były. No. Kto ma taki zestaw cioć w rodzinie? No to Lwów, wie pani, co się wszystko mówiło, ciocia. No Francja elegancja we Lwowie była, tak, prawda? Tak, Francja elegancja, tak. A przy tej Francji elegancji w pana biografii bardzo mocno zaznaczyła się jednostka pancerna 2719. To w ogóle jest jakieś niebywałe, dlatego że jest zlepek tak nieprawdopodobnie nieprzystających do siebie historii. I to naznaczyło pana rozwój. Ile pan miał lat, jak pan musiał sfałszować dokumenty, żeby wyskoczyć z samolotu ze spadochronem? Tak, no 15. Jak wyszedłem z wojska. No bo chciałem coś zrobić swoim życiem. To wojsko jakieś było rodzajem ratunku jakiegoś. Miał pan 13 lat, jak pan trafił do wojska. Tak. Nie no, koszary, proszę pani. Wie pani, to jest takie doświadczenie, które trudno opisać. Ale jak powiedziałem na początku, że dziękuję za ten prezent, którego człowiek nie chce mieć. Człowiek chce mieć prezenty ładne, miłe i tak dalej. Ale to, wie pani, 2 lata pobytu w koszarach dla 13-letniego chłopca z domu mieszczańskiego, czy w ciepło, jeśli nie wolno krzyczeć, nie wolno gwizdać w domu. Są pewne normy, reguły. W ogóle słów brzydkich to w ogóle nawet nie do pomyślenia. U mnie w domu ojciec nigdy nie krzyknął na matkę, nie był awantur. Więc z takiego domu trafiłem do świata skrajnie innego. To była taka próba moja. A prawdą jest to, że chciał pan zostać księdzem? No chciałem, tak. Był taki, szukałem siebie, ja to nazywam. Ale to intensywnie i w różnych rejonach. Tak, wie pani, ja żałuję jednej rzeczy w cyrku. Mam wiele marzeń, których nie zrealizowałem. Tego klauna? Klauna, ale też żałuję, bo ja bym dzisiaj, gdybym może, mój ojciec tu wspaniale liczył i ten, fascynuje mnie matematyka wyższa. No. Za późno po ptakach, ale po prostu ta precyzja, logika, bo świat mi powiedział kiedyś Bruno Mitsugow, ojciec tego Mitsugowa, który umarł, powiedział Wojtuś w latach 60. Pamiętaj, świat to jest matematyka. I dlatego ja uważam, że sztuka jest również ale matematyką. Ale muzyka jest matematyką. Matematyką. Muzyka sztuka jest łatwiej jest matematyką. Ludzi przekonać, ale sztuka aktorska jest też matematyką. Też. Musi się ten rachunek zgodzić. Nasza rozmowa też jest matematyką. No też. Prawda? Jeżeli jest tak. Idealna i rozwiązana, znaczy logiczna, to jest matematyka. Trzeba sobie zasłużyć, tak? Ale może być. Może być. Tak. Czyli życie jest matematyką. Tęskni pan za tatą? Tak, bo pamiętam ojca, tego taki był dobry, ale widzi pani, to jest takie wycofane w cieniu, jest tak jak Józef, święty Józef. Matka Boska jest tym głównym jakimś punktem odniesienia, święty Józef jest tylko jakby z boku, bo matka była punktem silnym. Wie pan, jak tak myślę o pana mamie, to bardzo jakoś tak szkoda, że ona nie doczekała pana potężnych aktorskich kreacji. No nie zobaczyła, nie zobaczyła, ale może we mnie nie wierząc, po moich różnych wybrykach, czy mojej dla niej nie całkowicie zrozumiałej drodze, to ona tego nie rozumiała. Miała inny sposób myślenia i nie wierzyła we mnie. Na początku powiedziała, chyba z siebie nic nie będzie. Ale mogła sobie tak mówić, jak w komisji. No, wie pani co? Ale to była matka, to nie był ktoś obcy. To jaką siłę ducha trzeba mieć? Moja matka miała silny charakter, ale ja też. W związku z tym, wie pani, jakbym był słabszy, to bym uwierzył, że ze mnie nic nie będzie, bym się załamał. Po co to życie jest? Po co to życie? Proszę pani, to jest dobre, bardzo pytanie. Myślę, że życie ma sens. To znaczy, jest po coś. Ja we Francji mam kanał, gdzie oglądam różne programy o zwierzętach. Bardzo takie analityczne, różne charaktery. I proszę pani sobie, za każdym razem, jak to oglądam, myślę sobie tak. To jest niemożliwe, żeby to ktoś tego nie stworzył. Czyli jakaś siła, ktoś, nie wiem. To jest niemożliwe, to piękno. Człowieka może najmniej. Bo jak powiedziała, nie wiem, chyba Maria Czubaszek, człowiek to nie jest takie piękne zwierzę. To nie jest takie piękne zwierzę. Ale ta niesamowite bogactwo od głębokości kilku tysięcy metrów w morzu, czy te ptaki, to wszystko, to myślę, to jest niemożliwe, żeby nie istniał naczelny kreator tego. To przekonanie mi mówi, że po coś jesteśmy. Czyli jeżeli istnieje poczucie dobra i zła, to nie dlatego, że sobie człowiek to wymyślił, tylko to istnienie tych dwóch pojęć po coś jest. Pan wie po co? Nie, ale wolę być dobrym niż złym. Co to panu daje? Daje mi takie poczucie niespełnienia, ale ja myślę, że człowiek, kiedy zrobi coś dobrego, nie sobie, bo to mniej cieszy, to myślę, że przeżywa niesamowitą radość. Więc robi też sobie. I tym sobie robi. Czyli dla siebie. Tak. Co by pan powiedział teraz temu małemu chłopcu, który w panu jest? Co bym powiedział mu? Temu, który jest we mnie? No tak. Aha. No żyj dalej, bądź dalej we mnie. Bardzo ci dziękuję, że jesteś ze mną. O właśnie, chciałam zapytać, za co pan by mu podziękował? Wie pani, podziękował na to, że wydaje mi się, że potrafię uronić łzę, że potrafię się cieszyć z czegoś, co może nie ma specjalnej jakiejś wartości uniwersalnej, że potrafię się wściec jakimś małym drobiazgiem bez sensu, że potrafię to jeszcze tak się czasem zachowywać, jak się zachowywałem 70 lat temu. Jakby pani mnie zapytała, czy to lubię tak się zachowywać, nie lubię, ale sobie potem jak się tak zezłoszczę i potem się nagle uspokoję, to myślę sobie, a no to znaczy, że jeszcze żyję i że nie jestem jeszcze bardzo zmęczony życiem. A złożyłby pan sobie jakieś życzenia dzisiaj? Sobie. Sobie. Proszę pani, chodzi o to, żeby nie za dużo chcieć i wymagać. No, od siebie i od innych. To znaczy, wie pani, tak samo popełniamy te błędy, że ludzi spotkanych, którym nam się zaprzyjaźniamy, wymagamy czasem za dużo. Nie wymagaj od ludzi za dużo. Od siebie wymagaj więcej, a od ludzi... to jest to chyba, co jest najważniejsze, żeby człowieka nigdy nie opuścili drudzy ludzie. Bo człowiek bez drugiego człowieka nie istnieje. Bez kogo pan nie istnieje? Bez mojej żony, to wiadomo, no to takie banalne. No raz wiadomo, raz nie wiadomo. Bardzo często w małżeństwie jest tak, że ja istnieję bez mojej żony lepiej, a pan nie istnieje bez pani Basi w ogóle. Ale myślę, że wiele par takich związków jest, że... Tak? że myślę tak, jest, myślę, nie wiem czy większość, ale, no, ale czasem jest, prawda, interes, no bo jak mamy pieniądze, to mamy, no, musimy być razem. No a to już jest przedsiębiorstwo. To jest przedsiębiorstwo, małżeństwo. Są układy, małżeństwo różnie. A pan nie pomyślał o pieniądzach, o domu w Paryżu, o domu w Warszawie, pan pomyślał o swojej Basi. Wie pani, ja też myślałem, dobrze, wszystko sprzedałem, bo nie chcę, wie pani, jak to już, nie chcę, żeby mnie to przerastało. Mam jeszcze tyle spotkań z Beethovenem, wie pani, Chopinem, Prustem. Vivaldim i Belą Bartokiem, a oprócz tego z moimi przyjaciółmi. Ja lubię, wie pani, posiedzieć, porozmawiać, pomyśleć. A to nie jest takie proste. Ja widzę, jak ludzie są i są nieobecni. A ja chcę panu uwolnić ducha, tak? Od tej materii ja kocham w pewien tu i teraz, sposób. Tak. Jesteśmy teraz z panią, ja nie myślę o tym, że tam mi coś się dzieje, a to muszę lecieć, a to ja widzę znerwicowanie moich kolegów, moich różnych przyjaciół, patrzą pani w oczy, a myślą zupełnie o czym innym. Ale to ucieka to, co tu i teraz, bo tego, co było, nie ma, tego, co będzie, nie ma, to, co teraz możemy uchwycić, a nie jesteśmy w stanie, bo uciekamy. No tak, ale mój przyjaciel mądry w Paryżu kiedyś powiedział do mnie, bogaty ma pieniądze, powiedział, wiesz co, najważniejsze jest w życiu nie za dużo mieć. I powiedział najmądrzejszą rzecz, prostą, trudną do skonkretyzowania, ale człowiek wie, kiedy ma za dużo. Tak. Ja uznałem, że miałem trochę za dużo. Nie, jak Franciszek papież powiedział, mniej. Mniej znaczy więcej. Mniej to znaczy więcej. Czyli, wie pani, ludzie mają bardzo dużo i nie mają nic, niestety. Tak często bywa. O tym nie wiedzą. A nie to wiedzą, ale najgorsze. Też wiedzą. A jak wiedzą, to boli. I bo mogą się boją, zmienić boją, że stracą to, co mają. No, wie pani, to jest kwestia wartości. Panie Wojciechu, te bransoletki na pana prawej dłoni i ten sygnet piękny, to na szczęście? Nie na szczęście. Tak, ja lubię się przebierać. Ale znaczy, ładne przebierać bardzo. Może nie, ale tak akurat to Małgosia Braunek taki miała piękny sygnet. I Małgosia Braunek, ja, tak? Ona miała, a ja powiedziałem, że muszę mieć taki sam, tylko męski. I ten jubilej mi zrobił. Rzeczywiście piękny. A to są takie, to są prawdziwy czarny bursztyn, który jest rzadki. Prawdziwy. A to Lucynka Bralczykowa mi dała na moje urodziny. A to jest kamyczek, który kupiłem sobie w Szklarskiej Porębie. Takie prawdziwe, błękitne. Bo ja nie lubię, jak coś jest nieprawdziwe. A kamień jaki? Ten to jest czarny, onyks. Wie pan, to są drobiazgi. A pan potrafi się tymi drobiazgami tak pięknie cieszyć. Wie pani, to są drobiazgi, ale tak, ja wiem, takie drobiazgi. I one zostaną drobiazgi. Tak. One nie mogą przesłonić niczego, co jest ważniejsze. Ale ja to bardzo lubię. To są moje zabawki. Wie pani, ja mam kolekcję różnych zabawek. Kocham zabawki i żałuję, kolekcję, że... Kolekcję zabawek pan ma? Tak. A jakie? A różne mam, koniki z blaszki, kupuję takie tego mechaniczne, wie pani, nakręcane, bo to mi dzieciństwo przypomina, miałem bardzo piękne zabawki i żałuję, że to gdzieś pogubiły się. Ale dzisiaj takie zabawki, patrzyłem na prawdziwe zabawki, no powiem pani, bywa, że od 10 do 20 tysięcy euro. Tak, bo to są kolekcjonerzy już. No właśnie, no a ja bym zbierał, tak jak Tomaszewski słynny, zbierał domy lalek. To piękne, twórcza pan. Ja widziałam te lalki, przepiękne. Piękne. Tak, no. Precyzyjnie wykonane, każda koroneczka, każdy kapelusik. To ma duszę. To ma duszę. Wie pani, to już... To można kochać. To jak stare samochody. Ja oczywiście nie będę kolekcjonował, ale kocham stare samochody, mają duszę. To tam... Wie pani, co ten komputer ma duszę? No i nie ma duszy. Ma to, i sztuczną inteligencję. A jak pani zabawkę misia starego zobaczy, no to i to na tych starociach ja chodzę na to oni tak mają wyczucie, ile to kosztuje. Ja pytam, ile to kosztuje? 400 euro. A bo to dziękuję bardzo. A to prawdziwe, ja wiem, ja widzę, że jest prawdziwy, bo to misiek, wie pani. Wiem, no. Trzymałam w objęciach kiedyś takiego misia, który przeżył II wojnę światową, tak. A powstał podczas I wojny światowej, miał upaloną łapkę, przytarty nosek, ale do dzisiaj pamiętam jego kształt, to znaczy dłoń mi pamiętam. I on był robiony ręcznie. On miał duszę, tak. I był robiony ręcznie. Tak. Wie pan, czego można się od pana uczyć? No, a to bardzo ważna lekcja życia. No, nie wiem. takiej radości, z drobnych rzeczy. Czy to nie jest najważniejsza lekcja? Tak. Ja powiem, że ja jestem szczęśliwy, że jestem aktorem. Wie pani, nie mogę sobie wyobrazić, a znam takich ludzi, którzy życie pracowali specjalnie, nie kochali tego, ich to męczyło, idą na emeryturę. Może realizowali plan kogoś innego. Kogoś innego a nie swój i to własny. Im odebrało. Tak. A ja nie mam takiej sytuacji, w związku z tym robię tylko to, co uważam, że mogę zrobić. Szczęśliwie mogę sobie pozwolić na wybór i selekcję, ja odmawiam. Zawsze można mieć więcej pieniędzy i jeszcze więcej pieniędzy. Ale nie o to i jeszcze chodzi. Więcej. Ale ja nie chcę mieć jeszcze więcej. Nie. Pani byś zapytała, czy nie chciałbym mieć samolotu. Zresztą chciałem kupić sobie samolot. Pilotem przejść, to chciałem nawet, mając dom na Mazurach ziemi, chciałem to wszystko, ale już to jest za mną. I chciałem mieć taki samolot, bym sobie latał samolot. Potem chciałem helikopter kupić. Nie kupiłem tego wszystkiego. Zawsze można mieć więcej. Tak. Ale sztuką mieć mniej. W końcu to nie jest najważniejsze. Ale żyć radośnie, to jest... Nie zawsze to udaje, bo są te dni smutne, kiedy człowiek czymś się martwi. A czy one nie są też potrzebne? Tak, absolutnie. Tak. Ja sobie myślę, jak coś mi źle jest, a nie raz mi jest coś niewygodnie, to sobie myślę, przejdzie. Ale smutno mi jest bardzo i coś mi tego, albo zły jestem. Ale myślę, będzie, zobaczysz, potem będzie. Konrad Swinarski zawsze mówił tak, jak mam wielki sukces, to strasznie się od razu boję, bo po tym coś może nastąpić. Równowaga musi być. Musi być równowaga. Jeśli pan pozwoli, to na koniec naszej rozmowy ja chciałam bardzo serdecznie pogratulować temu młodemu chłopakowi w panu, który ustawił pana na dobrej drodze. No może. Zawalczył o to aktorstwo, trzasnął drzwiami, gdzie trzeba było. Nie przejął się tym, że tam siwe głowy szanowne siedzą, tylko szedł do przodu. Załatwił panu bardzo piękne życie. Czyż nie? No myślę tak. Ja bardzo jestem, nie wiem, słowo szczęśliwy, nie należy go nadużywać, ale uważam, że mam bardzo piękne, bardzo wartościowe i ciekawe życie. Bardzo panu dziękujemy, że pan zechciał się tym swoim życiem, swoimi opowieściami z nami podzielić. Naszym gościem był pan Wojciech Przoniak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Agnieszka Bilnik-Furtak, Katarzyna Stoparczyk, Michał Czywil. Dziękujemy, kłaniamy się. Do usłyszenia. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat MediaMarkt, 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Moc. Myślę, że moc. Wybieram komfort. Pięknie wygląda. Pewnie się prowadzi. Sporo frajdy z jazdy. I wygoda. Czym ciebie zachwyci nowa Honda CR-V? Przekonaj się w salonie podczas dni otwartych. Teraz w Kauflandzie. Pepsi lub Pepsi Max 8 litrów 9,99. Kapsułki do prania Ariel 35 sztuk 27,99. Kaufland na dobry tydzień. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków